back to the drawing board, back to the origin, back to the hallway, back through the door again, back to sitting, realizing life's short again, back to waiting for the sun to let the morning in, ready to fight if I gotta go to war again, no regrets, this is where the story begins, check it. Bajecznie ten utwór się skończył i zaraz powiem, dlaczego tak ładnie się skończył. Solstice, tak się nazywa wykonawca, to jest grupa przyjaciół, którzy od czasu do czasu spotykają się, coś tam sobie nagrywają i później rozchodzą się do swoich własnych projektów. Gina René, Gabriel René, May Lvoun i Andy Caldwell. I to właśnie ten ostatni jest odpowiedzialny za te takie piękne brzmienia i w ogóle za brzmienie muzyczne tego projektu, dlatego że jest DJ-em i producentem, ale nie DJ-em hip-hopowym, jakbyśmy mogli sądzić, ale na co dzień wykonuje w klubach muzykę house i to jest jego domena. Stąd w tym projekcie właśnie używając troszkę retoryki, brzmień hip-hopowych, tak ładnie potrafił się odnaleźć. Page in my life, seeing the love has paid the price. You've got nothing to say, nothing nice. All we had is gone tonight. How did we lose this chemistry? Don't you know you taught me everything, and you've got a way of making me happy then sad again. Oh, we stuck between wrong and right. Either you graduate in life, but when you fall just one time, it plays with your mind. Slowly give up inside. I feel like all this love has died. No matter how much I've tried, I have yet to find a new thing. Every day's becoming night. When will I see the other side? This was no free ride. All we had was gone for life. I need to get up out of here and find me a more even square. You got a way of making me happy, then sad again. To find a new thing. Dwukrotnie przepięknie zagrał na fortepianie Robert Glasper wraz ze swoim eksperymentalnym zespołem. W pierwszym nagraniu śpiewał Anthony Hamilton, a w drugim przepięknie Ledisi. I właśnie kolejną wykonawczynią w naszym pomie, czyli powolnym obchodzie miasta, będzie Ledisi, a to dlatego, że w tym roku ukazała się bardzo dobra jej płyta zatytułowana Detroit. I'm the type of woman.

as the truth. Kto by się spodziewał, że Kelis wyda tak dobrą płytę po ostatnich eksperymentach tanecznych, po rozwodzie z Nasem, po tych wszystkich rzeczach, które były z nią, wokół niej właściwie toczyły się i nie były miłe dla jej wizerunku artystycznego. Tymczasem pojawił się w tym roku album Food. Być może dobrze, że to niezależna firma i w dodatku o korzeniach europejskich, bo ta płyta rzeczywiście brzmi zupełnie inaczej. Dwukrotnie, Hooch i Cobbler. Dwa bardzo dobre utwory z nowej płyty Kelis. Teraz Aloe Black. Najpierw z czasów jeszcze, kiedy miał podpisany kontrakt ze Stone's Throw, a później to już kompozycja Pharrella Williamsa.

questions in your mind. Love is the answer. If you look and it's the answer you gon' find. Love is the answer. It's the only thing that everybody needs. Love is the answer. It's the only thing that makes us truly free. It is. Powiem Państwu historię, która wydaje się na pierwszy rzut oka nie jest kompletnie związana z muzyką i z tym, czego słuchaliśmy. Otóż kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Kuszczakiem, kiedy jeszcze grał w Manchesterze United, i pytam: słuchaj, czy wy nie macie problemu z tym, że Cristiano Ronaldo przechodzi do Realu Madryt? Na co on mówi: nie. Dostał dobrą propozycję, będzie więcej zarabiał, będzie grał w fajnym klubie. Dlaczego ma nie przechodzić? To jest przecież normalne, że szukamy lepszego życia i lepszych rozwiązań w nim. Mówi, nie ma sensu się obrażać na cały świat i nie zarabiać pieniędzy w sposób uczciwy. I opowiedziałem Państwu tę historię dlatego, że Aloe Black jest właśnie takim przykładem. Najpierw nagrywał dla niedużej, kultowej, ale niedużej firmy fonograficznej Stone Throw z Los Angeles, a później przeniósł się do olbrzymiego wytwórcy muzycznego, jakim jest Universal. No i też nagrywa fajne piosenki i też gra, i też śpiewa fajnie, i też w domu nadal ma tę samą żonę, która jest australijską raperką i cieszy się życiem tak jak do tej pory. Tyle, że zarabia trochę więcej pieniędzy. Ot, po prostu. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Yeah. 1, 2, 1, 2. Check, check. Yeah. Sticks and stones, sun and moon, that's assassination. Facing morning with that yawning, praising my creation. Tracing skylines, times with the ganja farmer. Hopping planes, catching rain under body armor. Karma keep coming, catching chords, be the calculation. Keep it coming, but I'm humming, feel that soul elation. Making, breaking, never faking on a regular. False prophets going on and on like et cetera, et cetera, et cetera. Can't ever break the habits. My head be moving to this soul fire automatic. Call it ghetto magic, ghetto youth. Never love is fashion. The beat that told me the story, and this was my reaction. Hands moving, body moving, cold crush, kamikaze. Kinda godly, cold killers, politics, gorillas. I go iller, body shining straight frozen. California spirit, meet that energy of pulling it up. Yeah. Inhale. Exhale.

naszym pomie, czyli powolnym obchodzie miasta, nieoczekiwanie dojechaliśmy do Wrocławia. A tam niezwykły projekt, świeży i eksperymentalny, ale bardzo dobry, bardzo mi się podoba, Night Marks Electric Trio. W pierwszym nagraniu towarzyszył im Rashan, a w drugim Archeo, czyli siostry Przybysz, które kiedyś występowały jako Sisters. Przed nami Książę. What am I gonna do? What's your doctor's name? You know what I'm talking about. Let me see your papers. Yeah, you all right, you all right. Let me take this out of my mouth. 459. Could you be so kind to tick a little faster? So I could find a better way to spend this precious time and occupying my mind. What the poo poo? Thinking about your poo poo. Oh, but a little funky max song. All I'm saying is that I wanna smack it all night long, on and on until the early moon. Giving up all you need so you can get your groove on. And as long as I got your attention, there's a couple of new positions that I'd like to mention. Did you ever hear the one about the pinwheel? That's the one where I put your legs behind your head and real dirty like I'm spin you around, grab you by the waist and pump you till I hear my baby say, ow, that's what I know you like. I'm your nigga now, I'm about to reach your rights. And any shows I'm a nasty boy. My girl, you know you got the right to make plenty noise. Cause this is your night and I'ma do you real good. Just like a Kemosabe Bone Ranger should. Come. What we laying for in the 9-5. Long as we know it's safe, we ain't risking no lives. My doctor's name is Feel Good, making it so I do. And if your name is healthy, then it's cool if me and you just come. Yeah, baby, you should do all that. Come. Yeah, baby. Freak you to the marrow with a little something that I call the wheelbarrow. Walking up on your hands while I straddle your thighs. In goes the truth and out goes the lie. And before the beach gets too sandy, we'll call a wet towel, WC it's handy. And it's all nice, coming one, coming twice. Nick the Johnny said we'll have to take a trip to Electricity and check out the sights. Check out the sights. And check out the sights. When I go there, your day, plug it in if you dare. This motherfucker so fast it eats underwear. So there, my little sweet sugar bear. If that ain't enough to make you throw your hands in the air, then I'm all gone, like the horns in a song. Cause I got to keep you coming to the early morning. If you like that, then you can come back. And if you don't smack, and I'm out. proszę nie zarzucać mi, że gram takie utwory w swojej audycji, ale o tej porze to chyba można 18 and Over i Pum Pum Prince z albumu Crystal Ball, wydanego dosyć późno, nagranego znacznie wcześniej. To prawie wszystko, co przygotowałem na dziś dla Państwa. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc w Trójce, na zakończenie The New Power Generation. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Państwo tego nie słyszeli, ale tu z nami była cała potężna grupa z Gniezna, którą pozdrawiamy. Dobranoc. Now these are the names of the new power generation. The funkiest suckers of the new nation. Polyvinyl acetate, new power soul. Guaranteed to stick to heaven from your Oldsmobile. Motherfucker. Polyvinyl acetate, power soul. The Exodus has begun. These are the names of the children of the sun. Purple and love sign in the days of wild. Tearing shit up with the vengeance. Steal this smile. Though their lives will be bitter with hard labor and no pain. Wages outweigh the time that they keep. And if they stood up and behaved like like the humans they're supposed to, as opposed to the way they are not. This new power soul would not be so sore. And the water would not be so hot. The Exodus has begun. Now sing. Lonely, a new